राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 13 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः बात पूछी है। कल आपने जो बताया कि ये जगत है, ये जो भाव रूप से दिख रहा है, ये अभाव को प्राप्त हो रहा है। अब इस अभाव रूप जगत में कई प्रकार के दोष, कई प्रकार के विकार ऐसे मालूम देते हैं जैसे हम कोई अग्नि के बीच में बैठे हुए हों। अग्नि के बीच में जैसे बैठे रहते हैं ऐसा मालूम देता है। ऐसी स्थिति में आप जगत के अंदर है तो वहाँ हम कैसे रहे, किस प्रकार से हमारा जीवन यापन हो कि ये अभाव रूप वाला जगत हमको अभाव रूप से दिखे और हम इसके अग्नि के अंदर जले नहीं। वो तो भैया ठीक अनुभव होने से भगवान की कृपा से दिखता है। वो दिखे न दिखे मान लेना चाहिए पहले। अरे आप विद्या पढ़ते हो तो अक्षरों को मान लेते हो, मानने के बाद भी याद हो जाते हैं, फिर भी याद करना नहीं पड़ता है। इसी तरह से मान लो ये अभाव, ये पहले अभाव था पीछे भाव हुआ, और भाव के समय भी अभाव हो रहा है और पीछे भी अभाव होगा, तो अभाव ही मुख्य हुआ इसमें। इस बात को स्वीकार करना चाहिए और बर्ताव यथा योग शास्त्र की दृष्टि से सबके हित का त्याग का सबके हित का बर्ताव करो। बर्ताव बड़े प्रेम से करो, सबका हित कर लिए जिससे अपना कल्याण हो, दूसरों पर एहसान नहीं हो उसका। अच्छे बर्ताव करने का फल अपने को मिलेगा, इस वास्ते दूसरों पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। हम अपना कल्याण करें, अपना कल्याण करें सबके हित करने में, सबके हित में अपना हित है, किसी के अहित में हमारा हित नहीं है, किसी के भी अहित में हमारा हित नहीं है। ये विशेष सिद्धांत पूरा समझे और सबके हित का विचार करें। ते प्राप्त मंत्री मामे बस सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं मेरे प्राप्त में, ऐसा बर्ताव करें। गीता ने कहा ऐसा बर्ताव, ऐसा बर्ताव करो। लभनते निर्गुणी प्राप्ति वाले भी ऐसा ही, सुगुणी प्राप्ति वाले भी ऐसा ही, सबका हित का बर्ताव करो, इससे सब ठीक होगा। ये बात है उत्साह से, और पत्र लिखो उसे भगवान का नाम लिखना चाहिए। कोई भी पत्र लिखे तो ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए, नाम लिख करके पत्र लिखना चाहिए, भगवान का नाम लिखे याद लिख नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात दूसरी और पूछी है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ऐसा जानने के बाद परमात्मा को मानते हैं कि परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ, ऐसा मानने से एक अहंकार पैदा होगा, तो इस अहंकार से कैसे पिंड छुड़ाएंगे, ये पूछा है। जब मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे शरीर नहीं है, मेरे लिए नहीं है, अहंकार नहीं हुआ, ये जो अहंकार नहीं हुआ। अहंकार तो शरीर को मैं मानने से ही होता है, ठीक हो मेरी माना कैसे हुआ, आप महसूस हो स्वयं विचार करो अहंकार पैदा कैसे हुआ। अहंकार तो शरीर को मेरा मानने से मेरे लिए मानसिक होता है, ऐसे माने ही नहीं अहंकार पैदा नहीं हुआ। आप निश्चिंत हो जाओ मेरे कहने से मान लो अहंकार नहीं हुआ, सब जो भगवान है भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, रोज अहंकार नष्ट हो जाएगा, श्रोता नष्ट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जो भगवान के पास अपने को मानोगे, देखो अहंकार होता है तो साधारण आदमी के सामने होता है, बड़ों के सामने जल्दी अहंकार नहीं पैदा होता, अधिक अभिमानी के पैदा होता है, सामान्य आदमी के पैदा नहीं होता। जब भगवान का मैं हूँ भगवान मेरे है फिर अहंकार कैसे होगा, अहंकार होगा तो भगवान क्या हुए, भगवान मेरे ही यही क्या हुआ है, अहंकार पैदा हुआ तो भगवान मेरे नहीं होता, ये होता ही नहीं, बोली अहंकार मिट जाता है। निश्चित बात समझो, आप निश्चिंत रहो, मैं निश्चिंत रहो, आप इस बात को प्राप्त करो फिर निश्चिंत रहो, अब नहीं वो खतरा खतरा नहीं है, अब नहीं फायदे फायदा है। ते प्राप्त में वो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित है उसमें नित्य रहने से अपना भी हित है, सबका हित है, सबका कल्याण है, सबका उद्धार है। अब बोलो क्या सुना मैं, चार आश्रम की बात सुनेंगे। देखो भाई सच्ची बात है, अपना उद्धार करना हो तो सबका हित चाहो, बैर विरोध देखने वाला भी हित चाहो। उमा संत जी है बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करता है, ये संत की बढ़ाई है। तो संत का संत बना इसी में है, सब सबका भला चाहता है, तो आप सबका भला चाहो, बुरा मत चाहो, कोई बुराई करते भी उसको भी सहल हो, अपना कल्याण करना हो तो ऐसी बात है, नहीं तो बुराई करना हो तो बहुत बात है। अपना अंतःकरण शुद्ध बनाना है, अपना व्यवहार बढ़िया बनाना है, सबकी सेवा करना है, छोटों की भी सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, बड़ों की भी सेवा करना है, सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र का हित करना है, हित में ही अपना समय लगना चाहिए, अब वो ही हमारा समय सार्थक होगा, सबके हित में होगा हमारा समय, इस वास्ते सबके हित में प्रसन्न रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुख हो जाए, सबके सब ही, सबके सब निरोग हो जाए, सबके घर में आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को कभी भी दुख प्राप्त हो ही नहीं, अपना भाव ऐसा हो, अपने लिए वो शेष है और ऊपर एहसान नहीं है कि औरों को ऐसा करता हूँ, मैं बड़े भरे काम करता हूँ, अपना कल्याण करना है भाई, इस वास्ते सबके हित में अपनी इच्छा लग जाए, बहुत बच्चा बढ़िया बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, इस वास्ते अच्छा बर्ताव करो, अच्छे बर्ताव से हमारा और दुनिया का सबका हित है, बड़े प्रेम से करो। ये बात ठीक है, कोई ना भी हित करो तो आपका कोई हित करना अच्छा लगता है, आपका हित करना बुरा लगता है, इस बात से आत्मा प्रतिकूल नहीं परेशान न समझते हैं, अपने को जो अपना हित नहीं करता वो अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों का भी हित नहीं करोगे तो आप अच्छे नहीं लगोगे, या सबका हित करोगे सबको प्यार करोगे, सबके अच्छे लगोगे, आप अच्छे हो जाओगे, अच्छी भावना रखो बुरी भावना मत रखो, बुरी भावना से दूर होता आदमी, जैसा संग होता है संग के अनुसार असर पड़ता है, अच्छा संग करो, अच्छे पुरुषों का संग करो और अच्छी बातें करो, अच्छा भाव रखो, अच्छा आचरण करो, आपके वायुमंडल पास में सच्चा अच्छा ही ऐसा रहेगा। ऐसे हमने देखा है, आपने देखा है, सबकी सच सबकी स्वाभाविक रीति है। हम अच्छे काम में लगे, कल्याण का काम करने लगे तो रात दिन उनके देखूंगा, उनके विचारों का और अच्छे विचारों का, वो विचार वैसा होता है। थोड़ी देर भगवान के पास होते उसमें वही बात होती, चलते फिरते ही वही होती, रात में भी वही होती, हरदम काम वही करते तो उसमें होता है। तो वायुमंडल स्वतः स्वाभाविक ऐसा रहता है, अच्छे काम लगने में और बुरा काम में लगे वो स्वाभाविक बुरा काम होता है, कुछ विधि पैदा होती है, उसे भेदा बना नहीं होता, बुरा होता है, मोह के कारण से कर देता है बुरा। पर बुरा करने में अपना कोई भला होता है ऐसी बात नहीं है, सबका भला करो, सबका हित हो, सर्वभूत हित रता, सब प्राणियों के हित में रता, जैसे भाव भी यही हो, सबके सुख हो जाए, सबके सुख हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब कल्याण के भागी बन जाए। अपनी भावना उत्तम बनाओ, हम उत्तम बन जाएंगे। संसार में जो भावना है अपनी उत्तम बनते बनते बनते बन जाएगी उत्तम। एक दिन ऐसा होगा जिसने एक परमात्मा ही परमात्मा दिखे, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, सब परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा, बड़ा आनंद होगा, दुख संताप निश नहीं रहेगा, सब जी परमात्मा है, परमात्मा ही एक ही अनेक रूप से लीला कर रहे हैं, परमात्मा की लीला दिखेगी। तो अच्छा भाग करने में शुरू हो दू, अंत में वासुदेव सर्व होगा, अच्छे काम में शुरू में अच्छे अंत में अच्छा है, वासुदेव सर्वम इति सब आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव ही है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसी भावना वाला आदमी बहुत कम है, तो ऐसे बन सकते हैं हम मनुष्य मात्र है, सबके लिए, सबके लिए कुल है। देखो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल भलाई के लिए मिला है, मनुष्य शरीर मिला है केवल भलाई के लिए मिला है, अपना उद्धार हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, इसी के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर में आकर भी राग द्वेष करोगे, पैर करोगे तो विरोध करोगे, तो भली बात कहाँ करोगे, कौन से शरीर मिलने पर करोगे, कौन सा वो अवसर होता, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन आप अच्छे की बता करेंगे। ये मनुष्य यही मौका है, अभी ये मौका बड़ा सुंदर, सबके हित करने का, सबके कल्याण करने का बड़ा सुंदर मौका है। ये अवसर है, जैसे व्यापार में कभी कभी बड़ी अच्छी तेजी आती, तो तेजी आने पर मालदार होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसके पास माल नहीं होता वे दुखी होते हैं, पर माल जिसके पास होता है दिखने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही अच्छा काम में लग जाए, अच्छे काम में लग जाओगे तो आप प्रसन्नता होगी। वो तो संसार की धारा है, उसमें अच्छी बात होने सब हुआ, और ये मनुष्य की खुद की धारा है। खुद अगर अच्छा विचार करेगा तो उसके लिए संपूर्ण दुनिया छिप जाएगी। दुनिया का काम अच्छा होगा जब अच्छे सब अच्छे होंगे तब। पर इसमें तो जो अच्छा हो जाए अपने को अच्छा बना ले तो वो अच्छा बन सकता है। मनुष्य शरीर दूसरे शरीरों की तरह नहीं है। मनुष्य शरीर अपने कल्याण करने के लिए है। इस वास्ते अच्छाई में संतों की, महात्माओं की, भगवान की, सबकी सहमति है। सब साथ में है, सब सहायता करने में है, सब आपके साथ हो जाएंगे अच्छे काम में। इस बात से अच्छाई करने में स्वतः कल्याण है, स्वाभाविक कल्याण है, सबका हित होगा। उस समय एक आता है समझ से हो जाते वो हाथ की बात नहीं है। पर एक आदमी अपना कल्याण करना चाहे ये सबके हाथ की बात है, सबकी एक दो बात है। 100,000 आदमी हो, 1,000 में भी एक आदमी चाहे कल्याण अपना तो उसके लिए संसार भला हो जाता है। जोर सोचा नहीं पड़ता है। समुदाय सब अच्छा होने से उसे अच्छा काम करने में सुविधा पड़ती है, परंतु कठिनता पड़ती है। तो कठिनता पड़ते में काम अच्छा करता है तो कल्याण होता है, तो वो बड़ा ठोस कल्याण होगा। उनमें जो अच्छी बात होती है वो अच्छी ठहरती नहीं है। और ठीक अच्छी बात तपस्या करते त्याग करके अच्छी बात उपाधि है वो बात ठहरती है। इस वास्ते सत्संग मिल जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। नहीं मिलने पर भी अपना कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य मात्र इसमें स्वतंत्र है, अपना पतन करना, अपना उद्धार करना। इस बात से गीता में उद्धेद आत्मा आत्मा नात्मा अनुभव सारी आत्मी वही आत्मा बंधु आत्मे पे दोष हो गए। बंधु आत्मा आत्मा से आत्मा अनात्मशत्रु बहुत जोर से भगवान ने कहा है अपना उद्धार करो, अपना सुधार करो। हरेक बहन को अपना कल्याण करना है। अपने कल्याण के लिए ही मानव से ही मिला है। मानव से का मतलब यही है। संसार अच्छा हो तो आपकी मदद मिलेगी, और बुरा हो तो भी आपको दखल नहीं आएगी। आप में कुछ कठिनता होगी, कठिनता है तो फल अच्छा बनेगा। कठिनता के लिए घबराना नहीं चाहिए। एक श्लोक है नीति में, प्रारब्ध तेन घर भग्न नहीं चाहिए। नीच पुरुष होते हैं उनको अच्छे काम आरंभ कर जाए तो आरंभ करते ही पहले से कि तुम संध्या करो, योजना गायत्री अजम करो, सुबह भी नित्रेम करो, सुधाम करो, तीन बुध संध्या करो। तुम नीचे तो आरंभ करते ही नहीं, प्रारब्ध तेन घर भग्न नीचे ही वे नीचे तो होता है कि हमारे बनेगा नहीं। प्रारंभ नीचे है और प्रारंभ विघ्न बहता और प्रारंभ कर लेते हैं विघ्न अब छूट जाते हैं। वो मध्यम दर्जे होते हैं और विघ्न ही पुनः अन्य मारा तरह तरह से बिगड़ाते रहे। कुमार आम गया है तो बाधा आती रहे तरह तरह बिग रही पुनः पुनः वाला प्रारंभ तो जरा न प्रति। अच्छा काम आरम्भ कर दिया है उसको त्याग नहीं करते। अच्छा काम है शास्त्र अनुमोदित है, संत महात्मा ऐसा कहते हैं, अच्छे पुरुष ने किया है, ऐसा अच्छा काम है उसको आरम्भ करो, उसमें फाय मत करो, उसमें रो मत। उसमें डरने की बात है नहीं, उद्धार की बात ही है। तो वे अपनी विजय कर ही देते हैं, विजय हो जाती है। नियम बात नियम है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते अच्छा काम करने में भय नहीं करना चाहिए। देखो संत और शास्त्र और भगवान ये सदा ही अच्छों के सहायक होते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि निंदा के निंदक तुम कर जाओ इसलिए क्यों पानी में लून। कबीर है तो राम करो निंदक थारे कौन है, हम तो अच्छा काम करे तो राम राम में हमारे संत महात्मा हमारे अच्छे पुरुष जो है हमारे पक्ष में, थारे पक्ष में कौन है, तेरे पक्ष में कौन है, बंदे आदमी पक्ष में नहीं बन जाता, वो अपने से चलाता है परंतु उसका निर्णय कृष्ण है और अच्छा काम है वहां कृष्णता आते ही प्रसन्नता आते हैं, वो भी उत्साह रहता है मन में क्यों अच्छा ही का एक वायुमंडल होता है, वो वायुमंडल में अच्छा होने से उत्साह मन में रहता है, उत्साह से मामला ठीक होता है, तो इसमें संदेह नहीं है। बिगड़े पुनः भी बार बार बिगड़ा बिगड़ा जाए मदद होती रहे फिर भी अच्छा काम लगाई रहे तो अपने अच्छा काम कर ही देता है। ये बात इस वास्ते सत्संग अपेक्षा है परंतु सत्संग न मिले तो भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो कर लेते हैं। जैसे मणिदाई सर्प हो रहा है उसके पास मणि होती है तो मणि के प्रकाश होने सहायता है, तो सहायता है मणि के बिना भी अच्छा काम कर सकते हैं, पर सहायता नहीं मिलती है इस वास्ते उसमें कठिनता ज्यादा पड़ती है, और जिसे सहायता मिल जाती है उसे सुगमता पड़ती है, सुगमता पड़ने पर काम अच्छा होता तो ढिलाई होती है और प्रतिकूलता होने से सच्चाई अच्छा होने से फिर अच्छा अच्छा होता है, फिर बाधा नहीं पड़ती, फिर उत्साह से काम बनता है, बनता अच्छा बनता है। इस वास्ते आदमी को घबराना नहीं चाहिए। जब सबने समझ लिया कि लोक में परलोक में संतों महात्माओं के और भगवान के और भगवान के प्यारे भक्तों के सिद्धांत के अनुसार हम चलते हैं तो डर किसी बात का, भय किस बात का है, कृष्णता आवे तो वो नहीं है, पर कृष्णता में फायदा है नुकसान नहीं है, हमारे फायदा है, घबरा गए तो फायदा नहीं है। इस वास्ते कृष्णता में भी धैर्य रखा गया है, विपत्ति धैर्य क्षमा सदस्य वाक पचुता योगी भी कर्म प्रकृति सिद्ध वेदी महात्मा महात्मा पुरुषों की प्रकृति सिद्ध होता है, अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने का स्वभाव बढ़ जाता है, स्वभाव उसे बुरा होता ही नहीं क्यों स्वभाव बढ़ गया, वैसा है स्वभाव अच्छा होने से अच्छे काम में रुचि होती है, स्वतः ही स्वाभाविक मदद भी ज्यादा मिलती है, घबरानी चाहिए और उत्साह से करना हूं। अच्छे में भगवान की सहायता होती है, अच्छे महात्मा महात्मा जितने पहले हो गए और आगाही जो होने वाले हैं और अब है, तीनों तरह के महात्मा हमारे सहमत है, हम उनके सहमत है, वे हमारे साथ है हम उनके साथ है, हमारी मदद बहुत है, दुराचार करने में साथी नहीं है दूसरा, दुराचार कर रहे दुराचारी भी आदमी साथी नहीं होता, और सदाचारी में सदाचारी साथ है, पहले होंगे वो भी हमारे साथ, पीछे होंगे वे भी हमारे साथ, और वर्तमान है वे भी हमारे साथ, अच्छे पुरुषों में एकता होती है सत्य स्वाभाविक, इस वास्ते उसे उन्नति होने में परमात्मा की सहायता होती है, भगवान ठीक होता है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को घबराने चाहिए, ऐसे काम नहीं घबरा ठीक बात ही, हम किसी बुरा चाहें तो ठीक बात है भाई, संकोच होना चाहिए लज्जा नहीं आनी चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए, कि किसी का नुकसान कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी को भलाई कर रहे हैं, तो संकोच इस बात का है। उत्साह सत्य हृदय से लग करके सच्चाई करो, उत्साह सदा दिवाली संत गया सोमवार आनंद, हरदम आनंद होता है, हरदम ही आनंद होता है, आत्म पर आनंद रहता है। इस वास्ते सब समय धर्म रहने के काम करो, उत्साह से काम करो, बड़ा बढ़िया काम होता है, उत्तम काम होता है, अच्छे आदमी की प्रतिष्ठा होती है, उसकी इज्जत होती है, लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। तो कहते हैं ये भला आदमी है, कहीं उसका तिरस्कार अपमान होता है तो अच्छे आदमी कहते हैं ये अपमान में दुख में भी घबराया नहीं, अच्छा ही अपन त्याग नहीं करता है, अच्छा ही को अपनी समझ लगे ठीक करता है। इस तरह से सब ठीक समझ लगे, अच्छा ही करो, उसका नतीजा हमारे लिए अच्छा होगा, इसमें किसी भी संदेह नहीं है। हृदय में संतोष होता है, लाखों करोड़ों रुपया होने पर भी हृदय शुद्ध नहीं होता तो उसको शांति नहीं मिलती। रुपयों के कारण से लोग आदर करते हैं परंतु चित्त में शांति नहीं होती, और पास में कोई एक नहीं है और चित्त भगवान याद है, भगवान का स्मरण है, बड़ी शांति है, तो कोई पूछता ही नहीं तो हरदम आनंद रहते हैं। उसके आनंद का कारण है भगवान, है भगवान है नित्य, तो नित्य आनंद रहता है। उन्हें कोई पदार्थों के भोगों के द्वारा जो सुख होता है वो प्रतंत्र होता है और अधीनता से होता है, वो हरदम नहीं होता। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे बात हो तब शरीर रहता, बुरा करो तो बुरा नहीं होता। पर भगवान की बात है, भगवान के साथ मिला हुआ है, भगवान के पास सहारा है तो उससे सब से भला होता है। ते परमंत्री माँ में बस सर्वभूति तेरता, ये परमात्मा प्राप्त होते हैं, सब प्राणी मात्र का हित जाने वाले, सबका कल्याण से आने वाले, सबका भला से आने वाला, सबका भला करने वाले, उनका भला होता ही है, नित्य नियम है। इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए, अपने भगवान साथ में है, हमारे वर्ग से बात का है ही नहीं। बुराई आती है वो पहले नहीं आएगी, हृदय में बुराई आ गई तो सुने ये खतरा है, इसे कोई मतभेद हो, कोई बाधा होगी, और बुराई के कारण से अच्छा ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बिना कारण खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो माँ को चिंता हो जाती है, इतना रजी क्यों हो रहा है, कोई बीमारी आवेगी, कोई आफत आवेगी, हम बिना कारण खुशी हो रहा है। तो परमार्थिक बातों के बिना जो खुशी है वो खुशी भी दुख का कारण होती है, और भगवान के संबंध से खुशी होती है वो सुख का कारण होती है। मानो परमात्मा के विमुख होने पर, सुख होने पर भी दुख है, दुख होने पर भी दुख है, और परमात्मा के सम्मुख होने पर सुख होने भी सुख है, दुख होने भी सुख है, हर हालत में सुख ही सुख खुश रहता है, और एक घबराहट होती नहीं अंतर में, उसका बुरा होता ही नहीं, क्योंकि उसे भाव अच्छा है, भाव अच्छा है तो उसे भाई बनना अच्छा है, उसे लिए भला ही भला होता है, सभी कल्याण ही कल्याण होता है। इस वास्ते अच्छी नीयत वाले को खराब घबराना नहीं चाहिए, यदि भी खराब संबंध होने से, कुशल होने से उन्हें कठिनता पड़ती है, कल एक सज्जन मेरे कल जो कहते हैं कि हमारे पास में रहने वाले स्त्री और बच्चे जो पास में रहते हैं वे भी खराब असर करते हैं, हमारे को स्वाता नहीं, खान पान उनका अच्छा नहीं, लड़ाई क्या है तुम करना वैसे ही मिलेगा भाई, क्योंकि वैसे ऐसी है और जिकारे जिकार अच्छा काम करते हैं, उनकी अच्छाई ऐसे मिलती है तो अच्छा काम मिलता है, इस वास्ते नहीं घबरा करके अच्छे काम में लग जाओ। कृष्णा भाई को नारायण अच्छा प्रदान हो। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जा, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जा, डरते तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है यह अनमोल सदाचार के लिए, कहीं विषयों में फंस कर के अनाचार ना हो जाए, कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म के शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म के शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जा, जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जा। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जा, डरते रहो सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। धोखे में फंस कर के कहीं अब हार ना हो जा, धोखे में फंस के कहीं अब हार ना हो जा। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जा। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जा, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार। मानव शरीर है ऐसी कीमत बहुत बताई है, ऊंचे से ऊंचे पद मिलते हैं इस मनुष्य शरीर के द्वारा मिलते हैं। जो अच्छे से महात्मा हुए हैं किसी विधि कभी वो इच्छाना नहीं हुई है, ऐसे महापुरुष दर्शन मात्र से कल्याण होता है, ऐसी ऐसी स्थिति इस मनुष्य शरीर में होती है। ये मौका है और जिसमें फिर कलयुग के समय में और विशेष भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में और कलयुग के समय में और सच्चा संग मिलने पर आदमी का उद्धार होना बहुत शुरू है। जैसे अभी पाप बहुत जोर से बढ़ रहा है तो ऐसे समय में पुण्यात्मा की बहुत जरूरत है, अच्छे भावों की बहुत आवश्यकता है। जो जो अच्छे भावों की कीमत अधिक बढ़ती है तो ही तो उसके भाव कीमती होते हैं और इतनी ही आपकी उन्नति विशेष होगी, और ठगाई में कहीं आ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते जहां तक बनाए अपना जीवन पवित्र बनाओ, जीवन पवित्र रहे, अपना जीवन अशुद्ध न हो जाए। ये डरते डरते है भयभीत नहीं है, सावधान है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, एक डर की बात है। डर का अर्थ है सावधान, हरदम सावधान हो, सावचेत रहो। जागर नहीं है तो अल्लाह का जगमा रहे जगता, सावधान रहो। जितनी गलती होती है वो असावधानी से होती है, बेपरवाही होती है, लापरवाही होती है, तब गलती होती है, तो उसमें से सावधान रहो। अच्छे काम कर रहे हैं, अपना मन लगा करके ठीक तरह से काम करो। मौका है, कलयुग का मौका, भारतवर्ष में मौका, इस सत्संग मौका, कई बातें अच्छी मिली है, तो ये उद्धार के लिए है। इस वास्ते इसमें सावधान रहो और स्वागत और स्वागत पद स्वा कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन बदलेंगे प्रेमी जन सूर मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे क्रोधी क्या बदलेंगे माया के मजदूर कामी क्रोधी क्या बदलेंगे माया के मजदूर अमल तमाखू भांग धतूरा रहवे नशे में चकना चूर मनवा तेरी आदत को ओ अमल तमाखू भांग धतूरा रहवे नशे में चकना चूर मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर मनवा तेरी आदत को कोई बदले प्रेमी जन सूर मनवा तेरी पांचों ठग इस मन को लूटे तृष्णा दे रही लूर पांचों ठग इस मन को लूटे तृष्णा दे रही लूर हाँ पांचों ठग इस मन को लूटे तृष्णा दे रही लूर पांचों ठग इस मन को लूटे तृष्णा बिन समझे नर कितने बह गए माचो जगत में फितूर मनवा तेरी आदत को बिन समझे नर कितने बह गए बिन समझे कितने बह गए माचो जगत में फितूर मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे प्रेमी जन सूर पांच विषय में लिपट रहत है सदा मती के कूर पांच विषय में लिपट रहत है सदा मती के कूर जहाँ पांच विषय में लिपट रहत है सदा मती के पूर। पांच विषय में लिपट रहत है सदा मती के पूर। उनको दर्श स्वपन में नाही, उनको दर्श स्वपन में नाही, साहिब जिन से है दूर मनवा तेरी आदत को। उनको दर्श स्वपन में नाही, उनको दर्श स्वपन में नाही, साहिब जिन से है दूर मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे प्रेमी जन सूर मनवा तेरी आदत। राम नाम से प्रीत लगा के सत्संग करो जरूर। राम नाम ने प्रीत लगा के सत्संग करो जरूर। हाँ राम नाम से प्रीत लगा के सत्संग करो जरूर। राम नाम में प्रीत लगा के सत्संग करो जरूर। जन्म जन्म के पाप मिटेंगे, जन्म जन्म के पाप मिटेंगे, हो जावे माफ कसूर मनवा तेरी आदत को। जन्म जन्म के पाप मिटेंगे, जन्म जन्म के पाप मिटेंगे, हो जावे माफ कसूर मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे प्रेमी जन वेद पुराण शास्त्र की आज्ञा गुरु मिले भरपूर। वेद पुराण शास्त्र की आज्ञा गुरु मिले भरपूर। हाँ वेद पुराण शास्त्र की आज्ञा गुरु मिले भरपूर। वेद पुराण शास्त्र की आज्ञा गुरु मिले कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो सतचित आनंद नूर मनवा तेरी आदत को। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर साधो सतचित आनंद नूर मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर मनवा तेरी आदत को। कोई बदलेंगे प्रेमी जन सूर मनवा तेरी आदत को।